A tak się zupełnie przypadkiem ułożyło, że dokładnie w tym momencie minęła piąta, pomyśleliśmy. Zaprezentujemy Państwu, że właśnie piąta minęła. Pekariowiec obrożny, pytają Państwo, co to jest? To ja z encyklopedii jestem w stanie tylko przeczytać i tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to jest wierne tłumaczenie tego musk hog. Gatunek ssaka parzysto-kopytnego z rodziny pekariowatych występujący w Ameryce Południowej i Środkowej. Najmniejszy z trzech gatunków. Ważą od 14 do 30 kg. Posiada charakterystyczną białą obrębę. Taka świnka. Dzika. Pekariowiec obrożny. Musk hog. Nazywają się tak. Zespół założony w 2005 roku. Jeśli się nie mylę, to druga dopiero płyta na koncie, pierwsza wydana w roku 2013. Wszelkie informacje i odnośniki, może nie wszelkie informacje, ale odnośniki do takich poszukiwań, do startu poszukiwań na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. A przy okazji to chyba nie podałem adresów, Państwo piszą SMS-owo, troszkę mailowo, to się przypomnę. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Pod tym adresem jestem dostępny i do Państwa dyspozycji głównie w trakcie trwania programu, ale też przez cały tydzień. Również czytam i odpisuję na maile, a w trakcie audycji myślę, że najprościej, najkrócej 71 335 to numer SMS-owy. Mamy jeszcze godzinę mikrokosmosu i teraz wracam do czegoś, co Państwo skomentowali, żeby tej gitary było więcej. Michael Crimson pojawił się na początku audycji, to teraz wypełni nam najbliższe 7-8 minut. Pierwsze nagranie nazywa się Seashell Eyes. Michael Crimson. With her eyes like the seashells in the ocean, and her skin like a shore of golden sand, and her hair like the western waves in motion. Will my heart ever win? Like the Dwa słowa o Michaelu Crimsonie. Michael Crimson jest założycielem zespołu Rising Dark. Zespół Rising Dark został założony w roku 2005. Na swoim koncie mają dwie płyty, jedną z 11, drugą z 16 roku. To jest włoski zespół i trash metalowy, death metalowy. A tutaj Michael Crimson, to jest chyba pierwsza jego solowa płyta, prezentuje takie podejście... Zresztą, co będę mówił, państwo sami słyszeli. Muszę to powiedzieć, że na samej płycie czasem znajduję dźwięki, których nie chciałbym usłyszeć, bo wydają mi się zbyt popularne, ale udało mi się znaleźć kilka takich krótkich nagrań, które przypadły mi do gustu. Michael Crimson. Kolejne nagrania, myślę, że już nie będę wracał do tej płyty, bo już jakby wyczerpaliśmy to, co chciałbym państwu zaprezentować, ale myślę, że nad samą płytą warto się pochylić. Michael Crimson. Przyszedł SMS. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Czy za tydzień można spodziewać się nurtu Christmas? Tak. Za tydzień będzie bo to jest drugie pytanie, czy będzie podsumowanie roku 2017. Nie, ja nigdy nie robię takich podsumowań. Więc podsumowań nie będzie. Może jakieś wtrącenie, pojedynczy utwór. Coś, co zadziało się ważnego, ale to raczej przy okazji. Więc jak najbardziej Christmas i polecam państwu te audycje, bo będą same przeboje. Same przeboje, które uzbierałem przez te ponad 10 lat pracy i co 10 lat pracy na antenie Trójki i myślę, że co roku jest taka audycja i samo przygotowanie moje do tej audycji będzie wyglądało mniej więcej tak, że przejrzę to, czego słuchaliśmy przez ostatnie 10 lat i coś z tego wybiorę. Więc The Best of Christmas, Mikrokosmos, taki właśnie za tydzień. Już teraz zapraszam, a teraz będzie głos, ale to jest głos. Making me older, faster, faster, several times over. And maybe the way I'm living is making me older, faster, faster, several times over again. I traded memories for my heart, and I wrote them down in songs so we'd never be apart. Oh, I left pieces of me laying round town. You had to hold me when you held me down. Like, girl, take my hand, it's the right thing to do. Let us not say a word as we dance around the room. If only for tonight, it'll just be us two. 'Cause I know and you know I won't always love you. Maybe the way I'm thinking is making me older, faster, faster, several times over. Several times over, and maybe all this motherfucking weight on my shoulders is killing me, killing me. Several times over again, I traded memories for my heart, and I wrote them down in songs so we'd never be apart. Though I left pieces of me with women round the town, you had to hold me when you held me down. Like, girl, take my hand, it's the right thing to do. Let us not say a word as we dance around the room. If only for tonight, it'll just be us two. I know and you know I won't always love you. Seen you on the street today, the same streets where we used to play. You weren't alone though, and we passed each other like strangers pass. Is this how love goes? Sometimes when I'm alone, I look up at the moon. Are you looking up with me? Do you feel like I do? Words can't express how much I miss you. Hope you know, now I know that I'll always love you. Głos należy do Davida Gana. David Gunn jest wokalistą od 2007 roku zespołu King 810. King 810 po prostu. I tak się nazywa zespół, który przed sekundą wystąpił. Na swoim koncie mają dwie płyty. To amerykański zespół, mają dwie płyty. A teraz trafiła do mnie epka, która nosi tytuł Queen. I z tych pięciu utworów udało mi się wybrać dla państwa aż dwa. Ten drugi nosi tytuł What Does That Make You? King 810. Tak nam się zaprezentował po raz pierwszy w Mikrokosmosie zespół King 810. Kiedyś, chciałbym tak powiedzieć, żeby to było realne, chciałbym wrócić do tych nagrań z pełnoprawnych płyt, ale myślę, że po prostu zabraknie nam czasu. Tak jak mówiłem parę minut temu, za tydzień audycja świąteczna i mam nawet pierwszego kandydata do tej audycji z Londynu. Beat znowu wydaje płytę, znowu wydaje swoją muzykę, tym razem udostępnia za darmo po prostu Christmas Song. To buy you for Christmas, I don't know why, but I don't know what to buy. It's not that I don't know what you like, it's just that I presents like my mom, whatever its shape, it ends up in a box. If money was no object, there'd be no point. So it's lucky that I've got nothing for you and me on Christmas. Jakoś pomyślałem, że z przyjemnością wrócę do jej nagrań i chciałbym kiedyś wrócić do jej nagrań, ale po prostu poczekamy znowu na nową płytę. A z ciekawostek zajrzałem, zresztą udostępniłem przed sekundą Państwu też na naszej stronie mikrokosmos.info.pl to nagranie z linkami, gdzie można pobrać za darmo to nagranie. No i film na YouTubie ma jedno wyświetlenie. W tym momencie. To znaczy, że jak Państwo zajrzą, to będą dwa. Bird i Christmas Song. Jeżeli chodzi o dźwięki, które będą, no to to mamy właśnie przykład. A jeżeli chodzi o dźwięki, których czas mija, to trafiła do mnie płyta Ewy Cassidy Acoustic. To po prostu składanka akustycznych wersji, akustycznych coverów śpiewanych przez Ewę Cassidy. Nic nadzwyczajnego. Myślę, że okazją do tej płyty są święta i prezenty i tak dalej, i tak dalej. Więc na samej płycie skupiał się nie będę absolutnie, ale z wielką przyjemnością ponownie posłuchałem jej nagrań. Pomyślałem, muszę Państwu choć jedno sprzed lat zaprezentować. Kontakt i będzie to chyba drugie bądź trzecie z najpopularniejszych prezentowanych w radiu, czyli wersja Ewy Cassidy standardu Autumn Leaves. The falling leaves drift by my window. The falling leaves are of red and gold. I see your days grow long, and soon I'll hear old winter song, but I miss you most of all. W listopadzie minęło 21 lat od jej śmierci i to ewenement chyba na skalę światową, ta w cudzysłowie kariera Ewy Cassidy. Autumn Leaves, już koniec. Kate Rusby teraz wystąpi. Stands a hall. Sądziłem, że można po głosie poznać, z jakiego kraju jest wokalistka. Tak, tutaj można. Kate Rusby, Anglia, oczywiście. No można jeszcze mylić z Irlandią, ale tu akurat jest Anglia. Kate Rusby dorastała oczywiście w folkowej rodzinie od najmłodszych lat na scenie. Od iluś lat wydaje płytę ta najnowsza, śliczna, Angels and Men. Właśnie się ukazała przed 2 tygodniami. Kate Rusby. A teraz wracam do tego zaskoczenia. Sprzed tygodnia państwo pisali, żeby koniecznie jeszcze, żeby ten głos się pojawił. Niech te emocje znów zabrzmią. Dla mnie to olbrzymie zaskoczenie. Pierwszy raz spotykam się z nazwą, a okazuje się, że zespół ma na swoim koncie 23 płyty długogrające i istnieje od lat 50. Tak, nadal są takie zespoły na świecie. Jednym z nich jest właśnie The Savage Rose. You handed me a flower, tiny and beautiful. and only growing through broken glass and stone. Oh, little sister, you're not alive. Said we go on, we go on, we go on, we go on, we go on. Oh, little flower, your sparkling eyes show me the strength to go on, to go on, to go on, to go on. You gave me a love song, everything true and pure, a heart of a thousand souls, your breath of hope so known. Our dearest brother, where was that bird singing to me? We go on, we go on, we go on, we go on. Gifts of true love was given to me, and I'll be there with everything for you. Spring breaks through the dark, a scent of silent song. Feathers in the sky, a stage of American songs. Oh, sounds so precious, is hitting me. Say we go on, we go on, we go on, we go on, we go on. Niesamowita płyta Homeless, to jej tytuł i tak jak powiedziałem, 23. płyta w dyskografii zespołu The Savage Rose. Zespół duński, założony w 1967 roku. W tym roku mają trasę koncertową na 50-lecie, naprawdę, tak. Z założycieli, czyli Tomasa Coppela, Andersa i Anisette, bo to rodzeństwo. Tomas odszedł w 2006 roku, ale zespół działa dalej i odnosi niemałe sukcesy, naprawdę. Dobrze, The Savage Rose. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze, by wracać do tej płyty, bo to takie uderzenie. Dzisiaj była mowa o podsumowaniu roku. To jest takie uderzenie na koniec, które ma nadzieję przebić wszystkie płyty, które do tej pory w roku 2017 się ukazały. No ale, żeby zrobić podsumowanie, to trzeba je przesłuchać ponownie. No moment, halo. To nie jest takie proste. Dobrze, zostały mi trzy nagrania zaledwie do godziny szóstej. Pierwsze z nich zaprezentuje zespół, który już niejednokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie. Nazywa się bardzo ładnie Frightened Rabbit. I won't be sorry anymore since January 1st. Tak, jakby odrobina lata w środku zimy, tyle tylko, że to lato, to szkockie. Lato, Frightened Rabbit. Dobrze, przed tygodniem narzekałem, że Decemberists trzeba będzie odgrzebywać jakieś stare nagrania. Chyba Colin Meloy usłyszał i w tym tygodniu zaprezentował nowe nagranie zespołu The Decemberists. Yeah, you can all thank me. Took some lightning, a kite, and a fat brass cage. And they're putting up streetlights in Gay Perry. You're welcome from our young nation. I'm the only American the French wanna see. They call me a genius, I can't disagree. They have guns, they have funds, they can set us free. Invest in my reputation. And do you know who the fuck I am? Yeah, do you know who the fuck I am? Do you know who the fuck I am? I am poor Richard's almanac, riding Benjamin fucking Franklin. They make men healthy, wealthy and wise. Soldiers are fighting for freedom, they have no supplies. So diplomacy happens at night. Giants debates at the gates of Versailles. I whines and parades and await a reply. As I stay up late with a succulent breast or a thigh. Happens at night. And do you know who the fuck I am? Yeah, do you know who the fuck I am? Do you know who the fuck I am? I am 76 and I'll still kick your ass, fucking Franklin. My children, my sins may be magnified, but I do it all again, no hesitation. Playing Benjamin fucking Franklin. Nie będę wchodził w szczegóły tego nagrania, powiem tylko, że jest o Benjaminie Franklinie. I już, zespół The Decemberists to nie jest chyba zapowiedź jakiegoś dużego albumu, to jest pojedyncze nagranie, co nie zmienia faktu, że nadal czekam na pełnowymiarowe, a najlepiej, żeby to były nagrania, pełnowymiarowe album, a najlepiej, żeby to były nagrania, które układają się w całą jedną całość, całą historię. No dobrze, na zegarze 9 minut do godziny 6 w tle zakończenie. Zaczęliśmy od Johna Williamsa. Kończymy dzisiejszy Mikrokosmos również Johnem Williamsem i tym charakterystycznym motywem sprzed 2 dni. Dziękujemy. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia.